بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستون في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سورة الطور دمكي سورة دي نازل شوه دي ورست دالي بلاميم سجدة او مخكرة سورة الملكنا ترتيب قرآني كي دو پندوستم نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کې شپږ او یایم نمبر صورت دی. عرب درې صورت د ماقبل سردار مخ کی صورت کې ویل شل انما توعدون لصادق چې ساس سره له وسې دی نو غریشتیا دی قیامت را روان دی. نو دې صورت کې الله تعالی وایي چې الله تعالی ته تابع شي اسلیمو و الا یاتی العذاب تسلیم شي د الله تعالی احکاماتو ته کنه عذاب د باندې راغی. دویم ربط دما قبل سرداره پا مخ کی صورت کے اللہ تعالی بشارت ذکر کا متقیانو تا اجمالا نبدی صورت کے اللہ تعالی متقیانو تا بشارت ذکر کی تفصیلا دا مومنان مسلمانان دا پارا خوشخبری دا دعوی دا صورت دا وقوع العذاب کدا اللہ تعالی توحید تا غلقی ندی تاسو نو عذاب بر بندی رازی وقوع العذاب دا داور دی صورت شولا مرکزی مسئلہ مین مسئلہ چې ته کوم ویل کیږي اصلي مسئلہ چې بری صورت کې بیانېږي هغه وقوع العذاب د الله تعالی عذاب د باندې واقع کی هغه عذاب بر الله تعالی راضی. وتور قسم دې په غتور باندې و کتاب مستور او په کتاب لیکل شوی باندې فرق منشور په هغه پاڼو خورو ورو کې تور نو مراد هغه دې چې هغه کې موسی علیه السلام سره الله تعالی خبرې کړې وي او یا کسان په هغې کې تباه شوي وو د الله تعالی بې ادبي کړې وه او هغه تور هغه ځای دی چې الله تعالی په هغې کې موسی علیه السلام ته وحی کړې وه او الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی و په هغې باندې قسم دی. و تور قسم دی په طور د شهادت باندې په هغه تور باندې و کتاب مستور او په هغه کتاب لیکلی شوی باندې په هغې باندې قسم دی. دنه مراد چیرې تورات دی مراد دی فرق منشور په هغه پاڼو خورو ورو کې تورات الله تعالی موسی علیه السلام ته ورکړی و په هغه تختو کې هغه لیکلی شوی اوږدې پلنې تخته وي په هغې کې لیکلی شوی و. رق ویلی کیږي اصل کې نری څرمنې ته ویلی کیږي یا هغه کاغذ چې په هغې باندې لیکل کیږي بس هغې ته ویلی کیږي رق. فرق منشور په هغه پاڼو خورو ورو کې والبیت المعمور او قسم دی پاغ کور آباد کړلی شوی باندې یو قول مبصرین داری چې بیت المعمور نه مراد بیت المعمور دا په اوم آسمان کې دی بیت الله ته په محاذات کې دی ځان په خبر باندې پوه کی بیت المعمور دا په اوم آسمان کې دی د بیت الله په محاذات کې دی د بیت الله د پاسه په اوم آسمان کې بیت المعمور دی او په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې هر ورځ دا غینه او یا زره ملائک پغی کی پغی تور داخليږي د الله تعالی عبادت کوي او یا زره ملائک او په اول ورځ نه چې کوم ورځ نه هغه باد شوه دی او یا زره ملائک د ورځې پغی کی عبادت کوي او تر د قیامت پورې د اول ورځ چې چا عبادت کړی دی بیا به دا غینه نمبر رانه شي. الله تعالی دومره ملائک د خپل عبادت د لپاره پیدا کړی دی چې اویا زره ملائک د ورځې په هغې کې عبادت کوي بیا تیاغه راوځي بیا نور ورځي خو اوله ورځ باندې چې کم ملائکو عبادت کړی دی تر د قیامت پورې بیا د هغې نمبر نه راځي په حدیث کې دغه راغلی. نو البیت المعمور قسم دی په هغه کور آباد کړی شوی باندې بیت المعمور. دویم قول مبصرین داره چې بیت المعمور کې ملائک د الله تعالی د مؤمنانو دپاره دعاګانې کوي د مؤمنانو د عذاب نه بچ کېدلو دپاره دعاګانې غواړي نو په هغې باندې قسم دی. دویم قول لمبصرین داری چې مراد درې نه کعبة مراد ده و البیت المعمور او هغه کعبه چې هغه جوړه کړلی شوې ده ابراهیم علیه السلام د هغې تعمیر کړی دی او د هغې په خوا کې اصحاب الفیل تباه شوي دي او دغسې په هغې کې حاجیان حج کوي عمرې والا عمرې کوي په هغې کې دعاګانې غواړي نو په هغې باندې قسم دی. و سقف المرفوع او قسم دی په هغه چت وکړلی اوچت کړلی شوی باندې مراد درې نه آسمان دی چې د آسمان د طرف نه ډېر عذابونه په منکرینو باندې راغلی دي. والبحر المسجور او قسم دے پا سمندر ڈکلے شوی بانی پا دریاب ڈکلے شوی بانی مسجور چی اغا دو بونا ڈکلے شوی دے دویم مانا والبحر المسجور بلکلے شوی اون یعنی دا قیامت طورت بانی پاگی بانی اور بلکلے شی دا ټول قسمونه پس بانی دی ان عذاب ربک لواقع تور پدی بانی گوا دے دا موسیٰ علیہ السلام کتاب پدی بانی گوا دے بیت المعمور پدی بانی گوا دے چی او دغسی دا اسمان دا چت چی داغین دیر عذابون راغلی دی او پا دریاب کی اللہ تعالی دیر خلق توا کردی دی قوم نوح علیہ السلام او دغسی فرعونیان اللہ تعالی توا کردی دی دا ټول پا دی بانی گوا دی دا جواب قسم شو ان عذاب رب کل واقع چی ستا دا رب عذاب چی راغ واقع کی دون کرے نو مومنان با دی بچ کی گی ذکر چی بیت المعمور کی ملائک دعا گانی کی دی غیر بچاو دا پارا نو دغسی پا کعبہ کی دعا گانی کی گی نو غوط بچ کی گی خو ان عذاب ربک لواقع ستا دا رب عذاب چی راغ واقع کی دون کرے ما لہو من دافع نشتر دا غیر پارا سوک دا پا کون کے چی غراشی نو بیا سوک دا رکولے نشی مپسرین لکری دی دا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی دا زما د ایمان در اوړلو سبب چې راغ د آیاتونو وای کله چې ما د آیاتونو واوریدل نو بس سم د اسمه ایمان راوړ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای کله چې د آیاتونو نازل شول او عمر رضی اللہ تعالی عنہ واوریدل نو داسې غم زده شو شل رضی یا یو میاش هغه بیا پروتو هغه بیا نشو پاسیدل عمر رضی اللہ تعالی عنہ او خلق به تل بیمار پرسیله بدن بالکل کمزور شو شل رضی یا یو میاش عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیا پروت لکه درن شو ان عذاب ربک لواقع کینن ستا د رب عذاب واقع کیدون کړي خا مخا واقع کیدون کړي ماله من دافع نشتر د غیر پر سوک د بکون کې خو مونږ او تاسو باندې سر ځکه نه کوي چې مونږ استاد پزرون کې جاخې دي مخ کې تاسو ته ویل قران په هغه چا باندې اثر کوي چې د غزل صفای هغه د ګناهونو نه صفای او دا غزل نرمی د چا پزله کې سخواله په غوانې قران اثر نه کوي د عمر رضی الله تعالی عنہ زله خو زکه صفاو کنه چې هغه دا آیاتونه چې واوري دل نمرز شو بس او دا سي غم پراغه او دا سي خوف او ير پراغله چې یو میاشه بیا خلق ته بوسون نتلل او بدن بالکل کمزور شو و سره شي وخت د وقود عذاب د عذاب به کوم ورځ باندې راځي یوم تمور سما او مورا په کوم ورځ باندې چې او با چورلی گی دا اسمان موران پا چورلی دلو سرا دا اسمان با او چورلی گی مور ویلے کی پا عربی کی جرن دا جتاوی گی نو دا غسی دا اسمان با تاو کللیشی و تصیر الجبال و سیرا او روان بشی دا غرونا پا روانی دلو سرا دا غرونا با روان شی دا خپل خپل زین با دا وال و زولیشی دا غرون و حالات قرآن کریم که غبیان شودی دیر حالات بیان شودی فویل یوم ایزل المکذبین نو تبایی دا پدا غرد بانی دا پارا تکذیب کونکو الذين اكسان هم في خوض يلعبون چاغي پخپل باطلو مشغلتیا کی لعبون لو بھی کئ باطلو کی لگیا دی پاغي کی لو بھی کئ بحثونه د دیره پاره بحثونه نه کئ جے تحقیق وکړي خبري بلکې په باطلو کی لگیا دی او لو بھی کئ بس اسی وخت رہ کئ پاغي یوم یدعون الى نار جهنم دعا واست قیامت حالات الله تعالی ذکر کئ دا یوم یدعون فکم ورځ باندې چې بده کو دی کو وبوتل شي لانار جهنم اور د جهنم ته دعا پدې کو دی کو وبوتل سره جهنم تخسوک بنې دی کنه نو الله تعالی به دغه کم خلق باندې چې جهنم پیصله شوی نو غیر پر به ملائک مقرر کله شي پدې کو دی کو باندې بوزي دې ځکه به عبارت کې تقدیر دی وقال لهم او بل شغیتا هذه النار التي دا هغه اور دی کنتم بها تکذبون چې دا تاسو دروغجن غنه د دې تکذیب کا ہوتا سو بس دا تاسو دروغجن غنه نو دا هغه ور دی اوسې ویني افسحر هذا آیا دا جادو دی ام انتم لا تبصرون او کتا سو نو ویني مبصرین لیکل دي دې په عبارت کې تقدیر دی دا افسحر هذا ملائک به وای چې دا وسحر دی افسحر هذا دا ډیر زیات زورنی خبره ده ځان پر یاد باندې پوهی کی یعنی اے کافرانو او اے ظالمانو تاسو په دنیا کې معجزات الہی او تسحر وایا جادو ما غی توایا تاسو ته د الله تعالی د پیغمبر خبره بیان شول تاسو به دا جادوګر دین ته دا خبره جادو دین نو یاوس دا جادو دین چې تاسو په دنیا کې هغه جادو وای ام انتم لا تبصرون او کنا کله به تاسو دا خبره وکړه چې دی پیغمبر په مونږ باندې نظر بندی کړی دا نو اوس دې ته وګوره چې دا نظر بندی ده او کنه دا څه شی ده چې تاسو په دنیا کې پیغمبر ته خبرې کولې دا څنګه خبره ده. اس لوحه مفسرین لیکلی دی په عبارت کې تقدیر دی، یقول الملائکه ملائک بوته وي اس لوحه ورننه وځي دغه جهنم ته، پسبیرو صبر کوي او لا تصبر وکړه صبر نه کوي، سواء علیکم برابر خبر ده تاسو باندې، انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدلو درکېدل چې تاسو دغه تاسو عملونه کول تاسو چې سکړی دینو دغه بدلی ورته اوس ملاویږي. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم. تفصیلی بشارت الله تعالی ذکر کړي د پاره د متقین دا اوس آسان دی. ان المتقین یقینا فرزگاران پی جناتین پا باغونو کی وی و نعیم و پنیمتونو دا اللہ تعالی کی وی فاکیهینا خوشحالی کون کی وی دیو. امام قرطبی رحمت اللہ علی لکلی دی اغاوی فاکیهینا پا معنی دا متفکیهین نا دا عام مپسرین لکلی دی فاکیهین پا معنی دا متفکیهین سر دی معنی دا شولا فاکیهینا متفکیهینا مزاقستون کی وی دیو بما آتاهم ربهم پا غصبانی جور کری دیو تا رب دا دیو نو پا غنیمتونو بانی بدیو خو مزیه خستون کی ووقاهم ربهم عذاب الجحیم او بچ بساتی دیو لرا رب دیو عذاب الجحیم دا عذاب دا جهنم نا کلو و شربو دیده که بیوارت کی تقدیر دینی یو قال لهم جنتیانو تبویلی شی خوراک کوئی اسکاک کوئی حنیان پخشالی بانی ما کنتم تعملون پس سبب دی بانی جتاسو عملو نا کول دا جنت نعمتونا او دا جنت درجات اغم الاوی کی بس بانی اغم الاوی کی پا عمل بانی تاسو نیک اعمال کلین دا غی پوجه بانی اس خوراک کوئی اسکاک کوئی او خمزیدار بس گرزی را گرزی متکئین فیها علی سرر تکیا وهن کی ودیو پا جنت کی علی سرر پا کٹون وانی پا تختون وانی مصفوفتین سب پا سب بانی بپراتی سپونا بے ترتیب کار بانی بلکی هر سوا بالکل پا منظمی طریقی بانی وزوجناو بحور عین او جوړی بور کومنګ دیو تا غحوری عین خیسو سرګواله الله تعالی بدیو تا پنیکا باندې ورکی د جنت حوری الله تعالی پیغمبر وی غحوری کا دنیا ته د جنت د حورنه یو حوره راخکاره شي نو دا ټوله دنیا به خوشبودار شي او دا ټوله دنیا چیرې دا به رڼا شي او د الله تعالی پیغمبر ویل دي د جنت د حوری یو پړونه دا غی ګولو پټا دا دنیا ما پیها پا دنیا کی چراسری دا غی قیمت نشی پورا کولی دا سی قیمتی حالات دی او دا سی قیمتی او دا سی اعلا حوری دی والذین آمنوا آکسان چی ایمان را اولنے واتباتهم ذریتهم او تاویداری کردی دا غی اولاد دا غی بی ایمان ان پا ایمان سرا الحقنا بهم یو دی بکومنگا اغیل را دیو سرا الحقنا بهم ذریتهم یو دی بکومنگا دیو سرا اولاد دیو بچی بم دیو سرا یو دیش اگر کداغی اعمال د مور او پلار نه لکم دی خود مور او پلار د خوشاله ور د پاره الله تعالی به جنتیانو سره داغی اولاد تی رغبه یو دک و ما علتناهم من عملهم من شاین او نبنیم غړی کوم گا من عملهم نعملن داغی نه من شاین ته چا چې کم اعمال کړی دین داغی پر ود لوته ملو شي کل امرئم هر یو سره بما کسب رهین بما کسب بما عمله هر یو کس چې کم عمل کړی دی رهین هغه به انتظار کوونکی دی هغه بس په هغه کې و غاڼی کچا نیک اعمال کړی دی هغه انتظار وکي د خې بدلی کچا بد اعمال کړی دی هغه به انتظار کوي دا هغه انتظار وکي د بدی سزا وامددناهم بفاکهتین او زیاتو مونږ دی لرم ای وی ولحم مم مایشتهون او غوخی مم ما دا قسم نایشتهون چې دی وته اشتها کیږي د سشی غوخه چې ستا خوخه ده په جنت کې واته ته ملاوی هر قسم غوخه چې ده یتنازعون فیها کاسا را بخلی دی یو بل نه فیها په جنت کې کاسن کاسې ډکې لا لغون فیها نه به وی فائدې خبرې په کې ولا تاسیم او نه به د ګناه خبرې یتنازعون د یو بل نه راخلی په کې مبصرین لیکلی دي دا راخکل د یو بل نه د مزیو د خوش طبعی په وجه باندې دا د جګړې دینه مراد نه دی او دغه سی د حرس د دینه مراد نه نه زکال دي کې اوسه کمی نشته کارن چې یو بل نه په جګړه وسره کی یا تنازعون فیها د یو بل نه راخلی پاغه کې کاسن او کاسې ډکې له شرابو د خوش طبعی په تور باندې یو به د یو نه راخلی یا بل به بل نه راخلی په دې کې باب مزی او په دې کې به خوش طبعی د یو بل سره واګه پلګي لا لغون فیها نه به په دې خبرې پاغه کې ولا تاسیم او نه به پاغي کې ګناه خبري دا لغون دا یاد صفت در فار د کلام یعنی پاغي کې بعد به پېدې خبري نه او د ګناه خبري پاغي کې نشته دي یا لا لغون فيها دا فيها ضمير راجه دي دک اسا پاغه کاسه کې چې کم شرابینو پاغي کې با کله چې هغه انسان اوس کی نو داغي د وجه نه پیدا ست تاثیر نه کیږي چې بیا یاد ګناه خبري کوي او یا به پېدې خبري کوي په خلاف د شراب ور دنیا باندې کله چې هغه انسان اوس کی نو بیا اسمان او ځمکه نه پیږي بیا خور او لور بیا دانه پیږي خه خبره بده خبره بیا نه پیږي و یطوف علیهم او ډیر زی راضی وا علیهم د دې خدمت د فارغ علمانون هلکان لهم د دې د فارا کانهم لؤلؤ مکنون ګوې کی هغه ملغلر دې پټي ساتل شوی د خدمت د پاره الله تعالی په جنت کې خدمتګاران پیدا کړی دي هغه خدمتګاران چې هغه دومره خیسته دي لکه ملغلری دی هغه پټی ساتلی شوی په جنت کې هغه محفوظ ساتلی شوی و اقبل بعض مالا بعضی تساءلون او مخامخ بشي بازر دی جنتیان نه بازین په بازین اور باندې تساءلون دی یوبل نو تپوس کوي دی یوبل نو تپوس نه کوي ی تساءلون یعنی د جنت د جنت د نعمتونو د حاصل درو ته بوسونه وکي قالو دی وای ان كنا قبل فی اهلنا مشبقون یقینا مونگا من قبل مخکره دینه په دنیا کې فی اهلنا په خپل قرانه کې مشبقون یره کون کې الله تعالی نه یو بل ته وداوی یو بل نو ته پوس کوي چې جنتونه او د نعمتونو تاسو ته بسونه حاصل شول ناغه بو ته وی چیره مونږ چې بخپل کور کې په دنیا کې مونږ د الله تعالی نه یره کوله مونږ د الله تعالی نه یره کوله نشاره ودی ته شي مونږ د الله تعالی د عذاب نه چرته غافل نه مشفقون اشفاق غیر ته ویل کیږي چې هغه سره د رغبت او سره د مینې نه مونږ د الله تعالی نه یره کوله خو د یری سره سره م الله تعالی ته رغبت کوو د الله تعالی سره مینه محبت فمن الله علینا نو احسان وک الله تعالی په مونږ باندې وقانا عذاب السموم او بچ کړل مونږ د عذاب ګرمي هوا ولنه د جهنم د عذاب نه الله تعالی مونږ بچ کړو فمن الله علینا یو قول مبصرین درې چې الله تعالی احسان وک په مونږ باندې په دنیا کې را ته هدایت نصیب کو یا فمن الله علینا الله تعالی احسان وک په مونږ باندې په قیامت کې جنت ته راکا نعمتونه ترکل انا کنا من قبل یقینا مونږه مخکره دینه ندعوه چې مونږه دعا بغوختره د الله تعالی نه انه هو البر الرحیم یقینا د الله تعالی احسان کون کې رحیم رحم کون کې نه مونږه د الله تعالی نه د دې لپاره دعاګانې غوښتلې چې الله تعالی مونږه جهنم نه بچکا او الله تعالی مونږه جنت راکا نو الله تعالی په مونږ باندې هغه مهرباني وکړه دا سبب ورپاره د جنت دراتلو او دا سبب ورپاره د نعمتونو د حاصلولو